Una cerveza, por favor. Muchas gracias, buen todo. Señor. Señor. Señorita. Señorita. ¿Dónde está la arena donde drar til? ¡México! Wow! Ida sagt till Mexiko. Yes. Sökte ju till, för några avsnitt så pratade jag om hur jag skulle skicka in min anmälan. Så nu kommer jag faktiskt in i Mexiko. Sjukt! Sjukt. Pratade med mamma, ringde henne. Det är alltid bra att ringa mamma. Hon sa, du kan inte tacka nej till det här. Nej, det så, tycker inte jag heller. Nej. Så jag kan komma och hälsa på också. Du får jättegärna komma och hälsa på. Vilket gör det hela bättre. Det är liksom ett halvår. Det är helt sjukt. Det är jättelång tid. Okej, men mer om det i avsnittet. Men vi får väl säga välkommen då till veckans avsnitt av Nyårspodden! Woohoo! Nu är vi tillbaka i poddstudion. Det är söndag faktiskt, söndag förmiddag. Och ikväll ska vi ju släppa avsnittet förhoppningsvis. Det kommer vi att göra. Det, avsnittet har ju aldrig varit så här fresh som det är idag. Nej, vi har haft återigen problem att spela in vår podcast. Vi skulle spela in i fredags och så var vi för trötta. Så tänkte vi, ja men det funkar ju att göra det på lördag förmiddag. För då är det ju lugnt med tid. Att exakt, och det är väl inte så mycket folk här då. Nej. Oj, så fel vi hade. Folk välfärdade till den här platsen igår då. Ja, öppet hus. Okej, alltså det var ju flera hundratals personer här. Ja, och det var ju ett öppet hus för en kulturskola. Mm. Och då kan man ju bara tänka sig, det är liksom violin, cello, gitarr, musikproduktion, ja, trummor, hela fadruttan. Så vi satt ju här inne i inspelningsstudion och bara, jaha, det här kommer ju inte gå. Varenda unge ska ju typ visa sin mamma eller pappa hur bra de har blivit på att typ sjunga eller spela trummor. Vilket går att diskutera om hur bra de har faktiskt blivit, men det är kul att de har en hobby. Så vi satt ju här i... Så jävla jävla. Vi satt ju här i studion och det bara dunder ekade av killar och tjejer som sjöng och trummor och hit och dit. Så att vi får spela in det idag helt enkelt. Ja, tur att det var så jävla bra väder igår. Ja, och idag. Och idag. Så jävla gött. Vi tog ju liksom en sån här pensionärspaus på torget förut. Helt ensam på torget, på en bänk. Bara satt där och njöt i solen i typ 5 minuter. Men det är så jävla mysigt. Alltså jag älskar sådana tillfällen. Vi svenskar vi älskar ju solen. Vi lever ju för solen. För att vi aldrig har den. Nej men sant. Men alltså, speciellt när vi har haft en lång jävla dyster, mörk vinter. Mm. Så kommer de här första solstrålarna. Alltså det är det bästa jag vet. Mina föräldrar sätter ju alltid på grillen. Och grilla korv. Det kan ju diskutera om det är så jävla gott då varje gång. Men alltså att sitta där ute i typ så här dunjacka och så solen som bara så här värmer kinderna. Alltså det är så nice ju. Ja, vi har en kompis Emma som vi satt och pratade här om, nej vi satt och pratade igår. Om plugget som vi har ju tenta imorgon i ekonomistyrning. Vilket vi får se hur det går. Vi lämnar det där. Och jag pratade med henne och hon skickade ju en snap till mig när hon satt ute på sin balkong hos sin pojkvän. Ja. Och han grillade och hon satt och drack öl i typ så här 3 lager med filt och typ så här solglajer och typ dunjacka. Och det såg så jävla nice ut. Mm. Alltså så jävla härligt med sol. Ja, det är ju fan vad det är. Som sagt, vi är ju mitt i en tentaperiod nu. Mm. Man sitter ju med näsan rakt ner i böckerna. Ja, verkligen. Folk som studerar, de förstår. De förstår. Ni som inte studerar, börja studera. Exakt. Men det kommer bli jättekul. Aha. Det är jättekul. Det är faktiskt kul. Det är skitroligt. I perioder. Ja, exakt. Man lär sig väldigt mycket. Man är så jävla trött bara hela tiden. Mm. Och så har man den här ångesten att man måste sätta sig och läsa. Och så gör man det alltid för sent. Ja, men ja. Jag tror att det kommer gå bra. Jag tror med det. Mm. Vi har ändå lyckats få till det nu. Ja, vi ska göra tenta imorgon. Mm. Och jag tror att vi är hyfsat förberedda. Ja. Peppa, peppa, tra i trä. Du tog i stål. Men på tal om sol, Ida. Ja. Det kommer ju vara mycket sol i ditt liv snart. Det är så sjukt. Alltså jag vet inte vad jag känner eller tycker. Men jag har ju varit så här fram och tillbaka med... Jag måste ju skriva CV, för jag har ju ingen LinkedIn. Och du har skällt ut dig, men du behöver inte göra det nu. Så att det är lite ångest där med att man ska sitta och skriva CV för att man ska söka till ett... en praktikplats. Och sen hade jag verkligen ingen aning om vad jag var ute efter eller sugen på. Nej. Jag hade ju börjat tänka lite. Jag hade varit lite inne på så här välgörenhetsorganisationer eller utomlands eller filmproduktion. Mm. Men och jag hade lite, om väl lite företag på G som jag hade kunnat höra av mig till. Men ja, jag kom aldrig till kritan. Och jag tror att det var någonting som så här höll mig tillbaka. Och sen så nu när jag fick reda på att jag skulle in, och så har jag tänkt dagarna innan eller veckorna att så här, jag vill bo utomlands. Alltså jag känner mig liksom inte redo att gå in i arbetslivet än. Nej. Jag känner mig för ung. Du är i Mexiko. Jag ska till Mexiko. Så jävla coolt. Ja. Alltså det är ju helt galet. Jag vet. Det är, jag fattar inte det ännu. Jag vill inte tänka på det. Jag tänker också att nu kommer vi, jag vill tänka på det lite bara. Ja. För jag tycker att det är så jävla coolt. Det coola med det tycker jag ju att det är, det blir liksom att verkligen studera i ett helt annat land som inte är som, alltså som inte är som hemma. Exakt. Alltså så här, självklart att det är annorlunda i europeiska länder. Alltså det är ju sån jättestor kulturskillnad. Men liksom dra till Mexiko och studera och leva, det är verkligen helt annorlunda. Ja, alltså jag har, grejen är att jag är ganska lugn, för jag har ju flyttat till Australien och jag har ju flyttat till Norge. Mm. Men de länderna är ju väldigt lika i den kulturen vi lever i idag. Mm. Eller i Sverige liksom. Mm. Men Mexiko är helt annorlunda. Alltså jag har ju varit lite i typ så här, några så här latinländer som Spanien och Italien. Men mm, det känns inte, det kommer bli en så sjuk utmaning. Men jag är ändå jättetaggad på det. För jag vill komma in i den här nya kulturen och bara släppa stress. Och jag vet inte, de känns som att de är mer öppna också som människor. Jag känner att jag behöver bli mer öppen. Tänk typ så här, vita stränder, blåa hav, maya, indianpyramider. De är de enda du vill se. Jag har också bestämt då. För det är ju, vi ska säga att det är du och några fler klasskompisar som åker. Och en nära kompis, Emily, som ska åka med. Och jag sa ju det. Ni får gärna kolla runt. Men ni får ju vänta och kolla på Maya-pyramiderna heter de. Jag vet inte vad de heter. Men nej, jag tror de heter så. Maya-pyramiderna. Tills jag kommer. För det är verkligen så här. Det är typ ett life goal. Hon var ju hemma hos mig igår och käkade middag. Och så kollade vi igenom så bilder och från de städerna och längs kusterna, och vi kollade Airbnb. Alltså det är så sjuka hus som är så sjukt billiga. Jag kan verkligen tänka mig. Ja. Och hela min familj är så här, jag kommer att hälsa på min pojkvän också. Så vi kommer säkert behöva hyra en stor villa. Ja. I alla fall när vi kommer ner. Ja. Och resta runt lite. Alltså fatta vad nice. Alla bara kommer, så bara är alla där samtidigt. Fy fan vad roligt. Ja, men det hade varit så magiskt. Jag är så taggad. Jag får sån ångest, jag orkar inte prata om det mer. Okej, då pratar vi inte om det mer. Nej. Fast jo, men det här är väldigt intressant. Men ska vi gå in på hur det, vi checkar av utmaningen. Ja. Utmaningen var ju, som vi sa förra veckan, att gå upp klockan 6 varje morgon. För att få lite extra tid på morgonen. Och kanske skapa en ny rutin. Och hinna med lite så att vi blir mindre stressade. Ja, och framförallt för att det är jättemånga framgångsrika personer som gör det. Ja, som påstår att det är bra. Exakt. Och för mig så det har gått så där helt ärligt. Alltså jag har varit så jäkla slut i huvudet. För jag har verkligen, verkligen försökt att plugga. Alltså riktigt hårt. Så jag har verkligen försökt nöta och suttit liksom hela dagar och kvällar för att verkligen försöka förstå det här, allt vi ska lära oss. Och så har det varit lite kämpigt att gå upp på morgonen, om jag ska vara ärlig. Men så du har liksom varit uppe sent då, eller? Mm. Det har blivit lite sent. Tyvärr. Jag fattar. Men det är väl klart, då är man ju trött. Ja, det är det som har varit problemet. Fast hur många timmar sömn har du fått? Alltså när har du gått upp? Alltså jag har väl gått upp, jag tror jag har klarat det i alla fall 3 eller 4 dagar. Nu har vi kört sedan förra söndagen. Så ja. Nu har vi verkligen kört en full vecka. Jag tror du klarat 3 i alla fall. Mm. Som jag har fått bilder. 4 kanske. Jag tror jag klarat, jag gick upp 3 gånger, så gick jag upp klockan 6. Och så var det en dag där jag vaknade 4:30 och var aspig. Ja, alltså, vilket var helt sjukt. Då gick till gymmet klockan 5 och var klar. Och hade duschat och ätit frukost när klockan var 7. Kan vi starta dagen nu eller? Hallå? Det är dags. Så då satt jag faktiskt med att plugga ekonomin innan skolan. Men det här är verkligen en utmaning som jag ska fortsätta med. Ja. Alltså jag kommer verkligen försöka gå upp tidigare. För att jag behöver komma upp på morgonen. Mm. För att jag blir stressad. Jag kan ju sitta i skolan och vara stressad över att jag inte varit på gymmet typ. Ja, jag fattar. Eller stressa över att jag inte har typ lagat matlådor. Så jag känner att jag behöver åka hem och göra det. Och det hjälper ju inte alltså, än under dagen då. När man är stressad över någonting som ska hända senare. För då kan man liksom inte, för min del, att man inte kan göra sitt arbete bra eller tillräckligt bra under dagen då. Men att man inte kan fokusera på annat. Det. Mm. Så det har jag verkligen känt att det är så jäkla skönt att bara ha bockat av vissa saker innan man åker till skolan. Då kan man verkligen sitta i skolan och bara köra hela dagen. Men du går ju upp 8 annars. Mm. Om vi börjar nya. Ja, det är väl. Ja. Och det är också ganska oftast väldigt stressigt. Då liksom slänger jag i mig gröt, duschar jättefort, springer till skolan. Eller så ja, du är ju oftast lite halvsen. En minut sen typ. Ja. Men så det ska jag fortsätta med. Hur har det gått för dig? Det har gått bra. Mm. Och jag tänkte lite på det så här, för att jag ligger kvar kanske 2 minuter. Och så får jag panik. För att jag är så här, jag måste ställa mig upp nu. För att jag vet att jag somnar om annars. Ja. Men det är ju också ett eget aktivt val att somna om. Ja. Tycker jag. Ja, men det är det ju. Om man inte är så här, för jag visste ju då att varje morgon jag måste gå upp. Ja. Jag hade inget så här, vi pratade ju förra veckan då om att så här, ha någon frukost eller att man ska kolla på någon serie eller det. Så. Men det har gått typ skitbra ändå. Jag tror att om jag bara får en så här utmaning att det här ska du göra, då gör jag det bara. Ja. Och sen så första dagen hade vi ju en söndag. Mm. Det var ju jättekonstigt att gå upp klockan 6 en söndag. Det känns helt fel. Ja. Dessutom hade min pojkvän varit ute, så han kom ju hem 4:30. Mm. Jag bara, jag ska upp på det hela en och en halv timme. Ja. Men då fick jag liksom 3 timmar extra den söndagen. Annars hade jag kanske vaknat vid 9, säg. Mm. Och kanske börjat plugga vid 11. Då var det ju ännu mer timmar. Så då satt jag och pluggade som fasen. Mm. Fick jättemycket gjort. Så det var asnice. Och jag håller med dig, alltså det här ska jag också fortsätta med. Mm. För att jag brukar gå, alltså jag gillar att ha mycket tid på morgonen. Men jag gillar inte att ha mycket onödig tid på morgonen. Nej. Jag gillar inte att så här, sitta och bara... För då blir man så slö och slapp. Jag vill ändå komma igång. Förmiddagarna är liksom... Det är då jag är som piggast. Sen efter lunch, då behöver jag typ på riktigt en siesta. Ja. Vilket tur att jag ska flytta till Mexiko. Vilket sammanträffande. Ja. Men jag tror också att det är det du säger att... Om man går upp så ska man nog inte bara heller sätta sig i soffan typ. För att då blir man ju trött igen. Alltså jag gjorde det. Det var en av morgonerna när jag satte mig i soffan. Däckade och blev försenad. Nej, men alltså, fast jag hade varit uppe klockan 6 liksom. Du blev försenad i skolan då? Ja. Nej, men. Eller ett litet grupparbete. Så det var ju så här. Ja. Men det var men ändå det försenat. Ja, och det var ju skitkonstigt. Att vi gick ju båda upp klockan 5 eller tidigare. Mm. Samma dag. Ja, faktiskt. Jag fattar inte. Nej, och du skrev ju så här. Du svarade ju på Messenger som jag hade skrivit natten innan. Eller kvällen innan. Ja. Och jag bara, fan är hon också vaken? Klockan är ju fan 4:30. Och jag bara, Ida, vad gör du? Du bara, ja, jag har gått upp nu. Jag bara, okej, jag är på väg till gymmet. Så jävla. Jo, för jag trodde du vaknade mitt sms. Jag blev lite så här, jag blev lite orolig. Men det var ju lugnt. Ja, det var lugnt. Så att, men ett tips om man vill fortsätta med det här. Mm. Det är att fucking snosa inte. För det är typ det värsta du kan göra. Mm. Du blir ju bara tröttare. Man kan ju på riktigt vakna och känna sig pigg och bara säga, okej, jag är ganska pigg men jag vill bara ta 10 minuter. Sen är du för fan död. Mm. Du är ju en zombie när du vaknar. Funkar inte? Jag tänkte på det också att så här, man inte ska sova för länge. Mm. För jag har inte, bara för att jag ska gå upp klockan 6 så har inte jag gått och lagt mig tidigare. Nej. Visst att jag går och lägger mig om jag är så här, håller på och alltså, däckar. Mm. Då kan jag vara så här, för jag pallar inte somna i soffan. Men att ändå försöka hålla sig vaken, att så här, nej, att jag inte måste gå lägga mig 10 bara för att jag ska upp klockan 6. Utan nej. Att jag försöker gå och lägga mig... Att jag är uppe om jag är pigg, typ. Men jag tror att vi har väldigt sunda så här, sömnvanor. Alltså jag vet att både du och jag går och lägger oss så här. Det är ju få kvällar vi sitter uppe till 12, liksom. Ja. Och vi har ju kompisar som jag vet sitter uppe så här, till 1, 2, 3. Som sitter, ligger och kollar serier typ, för att de inte kan sova. Nej, det fattar inte jag. Men det är ju så här, alla är väl olika. Men jag tänker att vi är nog ganska... Eller jag är nog ganska lätt för att gå och lägga mig på kvällarna. Det tror jag är en fördel då. Ja. Sen har jag Fille liksom. Som jag bor med. Och han... Alltså, vi blir trötta samtidigt. Ja. Och jag tror att det är... Men för din del funkar det ändå. Ja. Men om man är en sån person som har svårt att somna. Eller blir distraherad och vill kolla telefonen. Eller, jag tror verkligen på att man bara ska... Man ska bara kollega sig. Jag tror med det. Bra. Veckans förra utmaning var bra. Ja, men jag läste också jättebra. Alltså verkligen. Och jag läste också massa sidor. Det blir ju så här när man tänker mycket på någonting. Att man ska upp tidigt och så här. Så kollade jag runt lite och så var det jättemånga som har skrivit om så här. Tre saker på varför du ska gå upp klockan. Eller gå upp tidigt morgonen. Mm. Eller en timme extra typ. Och så mycket grejer man får gjorda och så. Så att det är inte bara vi som tycker det här. Nej. Utan det är många som har testat. Ja, det är verkligen mycket. Ja, så att om man är sugen så kör. Alltså testa. Verkligen, man får så mycket mer gjort. Ja, det är faktiskt kul. Ja. Men vi kanske ska prata lite om det. Som vi, att, så här, att, för vi gör ju det här lite någonstans för att vi vill testa. Det är ofta vi liksom läser om någon framgångsrik person. Vad framgång nu är. Och lite vad den personen gör och inte gör. Så jag tänker att vi kanske kan prata lite om det. Ja. Du sa ju innan att du gärna vill prata om alltså kanske att vi ska förklara lite vad vi ser på just ordet framgång. För det är ju väldigt olika från person till person. Ja, alltså för att man har ju tänkt lite på sin framtid och hur man, vart man vill komma och kanske lite på hur man ska ta sig dit. Det finns ju folk som gör en ettårsplan, tvåårsplan, treårsplan. Och alltså vet sitt mål och, eller kanske inte just att man har ett mål, eller att man kanske bara, ja men jag vill må så här på mitt jobb, eller jag vill göra det här. Alltså har du tänkt någonting? Har du satt upp något mål eller? Alltså jag tror att jag har sedan lång tid tillbaka haft ganska tydliga mål av vad jag vill uppnå. Och det är typ så här, det är typ fult att säga det, för att man får ju typ inte säga sånt här. Men det är så bull! Jag vet, jag tycker ju också att det är bullshit, så jag bryr mig inte. Men alltså, jag vill ju lyckas för att jag ska känna mig... Alltså för jag tror... Alltså det är någonting som bubblar i mig. Att jag skulle liksom inte kunna lägga ner. Eller jag vet inte, jag har ett driv av att bara så här komma framåt. Och det behöver ju inte bara vara pengar som folk pratar om. Men så jag känner också att det är självklart en stor del. Men jag känner inte att jag vill... Jag har alltid känt att jag vill tjäna mycket pengar för att kunna göra mycket roliga saker. Och det är så här, folk säger så här, pengar gör dig inte lycklig. Nej, pengar gör dig inte lycklig. Men i mig så skulle jag säga att pengar gör dig lyckligare. Mm. Det är så här, är du olycklig så kommer pengarna göra dig lyckligare. Men de kommer inte göra dig lycklig. Och det tror jag är... Alltså så här, det är typ ett missförstånd tror jag. Eller så här, det är klart som fan att... Det är väl så här, självklart så kanske det är... Att får du flera hundra miljoner så kanske det gör dig mer beroende än oberoende. Jag såg en dokumentär med Ingemar Kamprad. Och han sa ju såhär, min första miljon, fan vad, det var så nice att tjäna det här liksom. Och min 10:e miljon, det var också trevligt. Mm. Men när jag hade tjänat min 300 miljonte miljon, hur man nu säger det. Då gjorde, jag var inte, jag blev bara mer beroende än oberoende. Det blev såhär security och alltså alla folk hade ögonen på det. Och man ville bara bli vän med den här personen för att den var rik och hit och dit. Det är inte riktigt det jag har som mål. Att bli nya Ingemar Kamprad. Nej. Men jag känner att pengar är en drivkraft, absolut. För att jag tycker att det är kul att göra saker. Och jag tycker att det är kul att göra saker ihop med människor. Alltså min dröm är verkligen att jag kan typ så här. Okej, men nu åker vi hem till, nu åker vi till mitt hus i Italien typ. Och så bjuder man med kompisar. Och typ så här. Alltså för mig så vill jag verkligen också ge tillbaka mycket till min familj. Alltså, så här, tänk, alltså typ att kunna ta med min mamma på en resa och att jag betalar den. Och att, så här, att det blir en drivkraft. Eller att man, ja, men det behöver inte vara alltså, att man åker till Italien och har det fancy. Liksom. Det kan lika väl vara att så här, ja, men kom hem till mig, till mitt hus, vad det nu kommer vara i framtiden. Och att man känner så här, att jag har råd att bjuda dit mina kompisar. Ja, men bjuda på så här, mat och dryck och inte känna mig som att så här, shit, det här är verkligen en börda liksom. Jag har pratat mycket med det. Vi har pratat mycket om det. Att vara matekonomiskt oberoende. Ja, det är ju typ det är en sån jävla dröm alltså. Det är typ mitt första mål att bli det. Att känna så här, att man kan bjuda på mat, man kan gå ut och äta om man vill. Man kan handla det man vill på ICA. För att alltså, våra, alltså, hela mitt liv känns det som att, förutom när man bodde hemma då, för då betalade föräldrarna allt man köpte. Men sen man flyttar hemifrån så är det ju mycket så här, jag måste ha pengar för att överleva. För att man har alltid haft så här ströjobb och hit och dit och nu så går man på CSN och sådär. Ja, alltså, jag, det där är, alltså jag, det där är sjukt intressant, det där med pengar. Mm. Och jag har ju också en dröm att just det där att kunna vara matekonomiskt oberoende. Eller, jag har en tanke om att om man sitter på restaurang och att jag tar in notan och bara betalar det. Fast det är liksom tiden med de närmsta vänner där. Mm. Men jag tror också att det kan bli så här en härligare känsla mellan alla. Att ingen blir så här snål och att jag känner inte att jag måste betala, men jag gör det för att jag vet att jag kommer få tillbaka någonting. Ja. Och att mina vänner känner detsamma. Att de kanske tar notan nästa gång. Ja. Och att det aldrig blir något så här tjafs om pengar. Eller att det blir så här obekvämhet, typ. För det är ju lite så nu, i och med att man är student och man har inte jättemycket pengar. Och just det här när man kanske har rest utomlands och så i sitt liv. Mm. Och att jag kanske har en budget på 100 000 och mina kompisar har på 50 000. Och att det kan bli så här. Det, jag tror att det är många som upplevt det. Just att men jag vill göra det här grejen. Men jag kan inte det för jag vill göra det här. Och då, att man blir begränsad. Ja. Men om alla också är liksom på samma... Ja. Och det är roligt att så här, missuppfatta oss inte fel. Det är inte det att jag och Ida vill sitta på Stureplan och bara så här, åh, vi har pengar, vi köper champagne och hit och dit. Det är bara att jag tror att vi är ganska samma mål där. Att bara så här, ja men ha... ha det gött typ. Mm. Och kunna ge och bara känna att man har råd. Så det är ju en del av hur jag ser på framgång, att jag vill komma dit. Men sen så självklart är det ju mer att jag vill landa på ett ställe eller ett jobb där jag känner att jag gör nytta och att jag brinner för det. Ja. Alltså det är typ, det är verkligen där jag vill komma. För att jag skulle nog inte säga att jag har haft, okej, jag har haft ett jobb när jag jobbade som account manager i Stockholm. Det var väl så ett jobb som jag brann för. Sen har det varit så här på ICA, McDonalds och hit och dit. Och det är så här, det har ju varit kul. Men det har ju inte varit sådana jobb som jag verkligen, verkligen brinner för. Det är väl typ först nu när jag har jobbat på VFAB här i Varberg. Att jag har fått så här utmaningar som jag känner att shit, det här är så jäkla kul. Och de litar på mig. Och då känner man att man vill göra ett bättre jobb. Att man, när man får ansvar för att kunna utvecklas. Det är typ mycket sånt som jag ser som att man vill jobba med i framtiden. Mm. Ja, jag har inte något så här, jag vill vara på det här företaget eller jag vill ha den här positionen. Jag har en sån dagbok där jag skriver upp typ kriterier eller krav på så här, hur jag vill leva. Alltså det kan vara i relationer, på jobbet, ja, i min vardag, hälsa och så vidare. Och då har jag skrivit upp att så här vill jag ha på min arbetsplats. Jag vill ha ett jobb som jag brinner för. Som jag liksom, jag vill bara springa upp på morgonen och bara direkt till jobbet. Mm. Och inte känna en stress över att kanske jobba över. Eller jobba helger. Eller tänka på det hela dagarna. Och att det ska vara sen jag får familj. Att det inte ska vara någonting som stör dem. Nej. Utan att de känner att de har en familjemedlem där. Men, och att man ska ha en grym gruppdynamik. Mm. Att man ska ha ett team som man alla strävar åt samma håll. Mm. Att det är något sånt. Och att det är någonting som betyder för mig. Ja. Att det inte är... Vi går ju event management nu. Och jag kanske inte är intresserad av att göra liksom stora galamiddagar. Så nu kan ju det vara jätteintressant. Men jag tror att i längden, för mig, så tror jag att jag skulle vilja göra kanske något mer med välgörenhet. Eller någonting som jag vet betyder någonting för andra. Mm. Är det förståeligt? Ja, jag fattar vad du menar i alla fall. Så har jag mer. Och sen vet jag inte hur jag ska komma dit. Nej. Jag tror på att man, om jag känner att så här, det här jobbet för mig just nu, det känns rätt. Det kanske inte ger mig 100 000. Nej. Men det känns just nu rätt. Ja. Och ja, så jag tänker nu, jag tänker lite mer så. Men att man ska leva i nuet och bara, för det är så ofta att man bara tänker att ja, men när jag får det jobbet i framtiden, när jag är 45, då kommer jag vara som lyckligast. Ja. Alltså det går inte. Nej. Du måste ju leva idag nu också. Mm. Men sen drivs ju vi båda två väldigt mycket av att så här, känna att man går framåt. Ja. Uppåt. Men det är alltså, det är en självklarhet för oss båda. Det är också därför att vi tycker om att testa nya saker, som att ja, men göra den här podden exempelvis. Alltså bara testa någonting för att utvecklas. Jag menar, vi har ju lärt oss jättemycket hur man skickar ut podcaster och hur man klipper och massa andra grejer som blir spännande längre fram i tiden liksom. Men jag tror det du säger där, att man ska komma till ett jobb eller ha ett jobb där man känner att man vill gå upp på morgonen. Alltså det är ju framgång för mig. Att kanske så här, nu vet inte jag, men att man känner också att det blir en del av ens vardag och inte att det ska ta över ens liv, som du säger, med familj och så här. Men att man känner att ja, men nu jobbar jag en söndag för att det, alltså det krävs, och för mig känns det bra. Men då kanske jag är ledig en måndag. Eller alltså så här, att det blir någon balans där. Och att man inte känner så här, åh, det ska bli så skönt med semester nu. Och så kommer man säkert känna. Men att man också känner att man har... Jag tror också att det kan leda till att man har något eget alltså. Det tror jag med. Ja. Alltså, ofta är det ju så här att man inte... Man som ung är så här, jag ska aldrig jobba som det som mina föräldrar gör. Mm. De har ju restaurang. Ja. Och har drivit eget liksom, sen jag var jätteliten. Och jag har alltid tänkt att jag ska aldrig jobba i restaurang. Och det kommer jag faktiskt inte göra. Nej. Men de har ju alltid drivit eget. Och jag har tänkt att det där är så jävla kämpigt och jobbigt. Och gud, de har haft 6 barn och levt krasst. Men de har alltid klarat sig liksom. Ja. Jag fattar inte hur. Men att... men just att det där med eget. Mm. Jag tror verkligen det. För då är det ju någonting som man har skapat själv. Det är därför jag känner att jag är så jävla taggad på... Eller alltså, det här med Campus & Company. För där var ju vi verkligen med från början. Ja. Och fick sätta grunderna. Och vi ihop. Och alla var så jävla taggade. Alltså just det där, jag älskar det. Mm. Jag dansade ju mycket som ung. Och då vart ju vi... Vi var kanske 10 tjejer. Som hade så uppvisningsgrupper. Vi gjorde liksom stora föreställningar och så. Mm. Och vi blev så sjukt tajta. Vi var ju som systrar liksom. Det här var ju från 5:an till gymnasiet. Mm. Och just det där med så här lagsport. Alltså det blir ju det som någonstans. Alla som har spelat fotboll eller handboll eller alltså ja, vad som helst. Mm. Man fattar liksom det där teamworket. Och när det funkar, att det är så jävla bra. Ja. Det är bara så här, när jag jobbade då en sommar som servitris på min pappas restaurang. Mm. Eller min familjs restaurang. Och jag var servitris, pappa stod i köket. Och hur jävla bra vi funkade ihop. Alltså det, vi började knappt, alltså i restauranger är det liksom det ska gå så fort. Man ska helst inte säga så jävla mycket, utan man ska bara fatta. Och det var verkligen så mellan oss. Så att det vill jag ha, men jag vill inte jobba med pappa. Men jag vill ha det med någon annan. Stackars pappa. Stackars pappi. Min pappa är bäst annars. Jag vill ha honom som pappa, inte så kollega. Nej, jag förstår. Jag vet inte heller vad jag vet. Men jag tror att vi kan landa i att vi i alla fall vill ha ett jobb som är rätt fritt, högt i tak och att man har jävligt kul på jobbet. Och typ bara såna här saker som att ja, men någon gång i framtiden kanske man får barn. Om jag så ska vara så här pappaledig, ja, men att man också kan jobba under pappaledigheten. Och att det ska vara så här, jag kan ta med min unge till jobbet för att det är helt okej. Och jag tycker att det är så jävla rätt med människor som gör det. Och inte så här, det finns så mycket haters som är så här, man ska inte ta med sina barn till jobbet, var ledig för helvete. Man bara, ja, fast jag tycker att det är kul att jobba och mitt barn är en del av min vardag. Och vill den här lilla killen eller tjejen sova i vagnen där, vad spelar det för roll? Nej. Nu är det ju långt kvar, men jag stör mig så mycket på sånt när man kollar på sociala medier. På så här, människor som driver eget. Ja, men de måste ju ta med sig sina barn till jobbet ibland. För att det är så här, det är ingen annan som kommer göra det åt dem. Och jag tycker att, nej, jag vet inte, jag har så mycket tankar på det. Och jag vet inte hur mycket vi ska säga, vi har liksom aldrig haft barn, vad nej, jag vet. Nej, men gud. Om dig. Nej, oh my god, nej. Nej, alltså jag har blivit kär på nytt. Jag har börjat kolla på Margot Dietz, eller vad hon heter. Mm, hon är så härlig. Alltså, hur bra människa. Ja. Jag mår bra i hela kroppen. Jag vill vara henne. Är det så? Ja. Ja, och det är inte ofta det händer med. Nej. Alltså. Hon är asskön. Och hon är så jävla härlig. Och just att hon har världens kulligaste lilla bebis. Och den är så himla söt. Har du sett hennes vloggar någonting? Nej, jag tror inte. De har jag suttit och kollat på typ hela helgen. Ja. När jag egentligen skulle pluggat. Aha. Och alltså, då blir man ju för det första jättetaggad på bebis. I'm sorry, Filip. Oj. Ja, men vi kommer verkligen inte skaffa barn. Alltså, det händer inte. Du åker alltså, det... till Mexiko nu. Vad sa du? Du åker för fan till Mexiko. Jag menar det. Ja. Jag vill ha barn nu. Jag ska föda i Mexiko. Oh my god. Nej, men det har jag också kollat på. Man kollar så här. Jag har ju min gamla chef Hugo Rosas, som är en känd profil. Han lägger ut väldigt mycket Insta-stories på sina barn. Och jag tycker att det är så jävla roligt. Men jag vet ju också om att han får sjukt mycket hat på sina Insta-stories. Om vad då? Nej, men han är väldigt så här öppen och ärlig med sina barn. Och det är typ så här, gör du någonting dumt så säger han ju så här, fast varför gjorde du det där? Be om ursäkt, sätt det här nu och skäms typ. Och då är det folk som bara säger, du kan inte sitta och låta ditt barn sitta och gråta, la la la. Och han låter dem också göra saker så här. Hans lilla dotter på 4 år kan typ säga så här, hej pappa, jag vill hoppa från bordet. Och han typ bara, fast du kommer få ont om du hoppar från bordet typ. Och hon bara, fast jag vill verkligen hoppa från bordet. Han är så här, ja men hoppa från bordet då. Alltså så här, så hoppar hon och får ont och börjar gråta liksom. Men jag känner också så här, då lärde hon sig liksom. Absolut. Att jag känner också så här, varför kom vi på så mycket föräldrar? Jag vet inte, det här var jättespännande. Men just det där med att så här, folk ska hata. Ja men fan, jag är så snälla, sluta! Sluta hata, det är ingen som bryr sig. Verkligen. Ja, trött. För det har ju med framgång, det är nog därför jag kom in på det. För det har ju med framgång att göra. Att framgångsrika människor, vad det nu är. Men människor som får mycket pengar och startar stora bolag och hit och dit. De får ju så mycket hat. Så det är ju helt galet. Men jag tror att det handlar mycket om avundsjuka. Bara avundsjuka. Jag tror det. Och ja, det behöver inte vara något dåligt. Men jag känner, det här är någonting som jag också har försökt komma ihåg. Ett ord som jag tycker är så jävla bra. Som heter självansvar. Kanske. Någonting sånt. Mm. Det handlar i alla fall om att man ska gå tillbaka till sig själv. Mm. Och tänka så här, vad har jag gjort i den här situationen typ? Mm. Eller så här, vad är mitt ansvar? Mm, typ om man är i en projektgrupp. Ja. Vad är mitt ansvar i det? Du kan inte skylla på att, nej men fan Alex, du har inte skrivit ut den där rapporten. Nej. Du skulle ha gjort det. Ja. Men aha, då kan man gå tillbaka till sig själv och så här, skulle jag kanske ha påminnt honom? Var jag inte tydlig nog att, alltså du vet, man tar på sig lite själv. Mm. Det får inte det här bli överdrivet. Nej. Men att man faktiskt inte bara hackar på folk. Nej. Jag tycker att det är... Word. Ja, jag blir fett irriterad. Jajamän. Men på oj, många på där. På tal om vad då? På tal om framgång. så tänkte jag att vi kommer in på nyårspodden tipsar. Säga att den här nya gingen vi har till nyårspodden tipsar är ju också från Jonathan Blixt då, ifall ni undrar. Så ni kan höra av er till honom om ni vill ha köpa lite musik kanske. Ja, kan man höra av sig till honom på något sätt? Ja, det tror jag. Ja. Men det kan man, då får man mejla oss på nyarspodden@gmail.com. Yes. Så kan man få de uppgifterna där. Men jag tänkte faktiskt på det här temat framgång som vi snackade om idag. Så ska jag tipsa om... Det är också så här, jag ska tipsa, det är inte så att det är något nytt. Men LinkedIn. Ah. Alltså, kraften av LinkedIn är helt galet. Alltså, för LinkedIn, för er som inte vet, jag tror att alla vet, så att jag behöver egentligen inte förklara. Men det är jo, men kan du göra det? För att jag fattar faktiskt inte riktigt. Nej. Jag har inte LinkedIn. Nej, jag är inte någon expert. Men LinkedIn är typ, som jag ska förklara det, så är det en digital CV-plattform typ. Där man ska business-networka och se vad andra har för jobb. Och också lägga ut vad man själv har för jobb, vad man gör i sitt arbetsliv. Alltså det är typ som Instagram fast bara för jobbet. Och att man har en egen profil med sitt CV på typ. Men en fråga där. Mm. Alltså det känns som att det finns sjukt många sådana här plattformar. Ja. Varför blev LinkedIn så jävla stor? Jag vet typ inte. Jag tror att den har blivit så renodlad typ. Alltså att den är så fokuserad på bara arbete. Mm. Alltså jag tror inte att någon lägger upp någonting som inte har med sitt arbete att göra. Och jag tror att... Alltså som Facebook typ. Alltså från början så vet jag inte riktigt vad det... Det var väl så här för att man skulle kunna ha kontakt med varandra och se vad ens vänner gör. Fast nu har det väl blivit mer att det bara är massa roliga klipp och reklam typ. Och det är ju väl det LinkedIn inte är. Det är väl bara fokuserat på jobb. Så att det är väldigt många som får jobb via LinkedIn. Det är väldigt många som söker nya anställda via LinkedIn. Alltså man kan ju hitta nya kontakter. Så man, jag vet inte, så här mycket headhunter som jobbar med så här rekrytering och sånt använder sig ju bara av LinkedIn. Och det finns ju också en hel djungel på LinkedIn, såklart. Och det är också jättesvårt att veta hur man ska lägga upp sin profil på bästa sätt för att matcha, la la la la. Man ska gilla vissa grejer för att komma i rätt kontaktnät. Åh, och herregud, så här. Det är ju en algoritm, eller? Ja, man ska följa. Det är jättesvårt. Men jag har också haft den turen att Helena, som jag pratade om tidigare, hon har hjälpt mig mycket med det. För hon har jobbat med mycket innan, liksom. Mm. Men det jag vill tipsa om är att skaffa LinkedIn. Alltså börja, alltså bara skaffa det, lägga upp med ens jobberfarenheter och bli en del av det. Jag tror att det är viktigt. För att jag måste verkligen det. Men alltså vad är det man behöver då? Alltså jag har ju typ, jag har bara en sån CV-sida. Jag har inte ens ett personligt brev. Nej, men på din LinkedIn? Nej, jag har ingen LinkedIn. Du har inte ens skaffat en profil? Nej. Nej, okej. Okay. Men du behöver ju bara ha en bild på dig själv. Och så följer du alla stegen. Det är typ så här, du ska skriva vart du har pluggat, du ska skriva om du studerar. Alltså så här, du ska lägga upp dina jobberfarenheter. Berätta kort om vad du har gjort på dina olika jobb. Och sen ska du typ välja dina intressen. Och sen är det bara att börja skaffa kontakter. Och det är ett lysande exempel på det här, tycker jag. Det är att jag har en kollega på VFAB som heter Kajsa. Som hade en kompis vars kompis kompis typ delade en praktikansökan i Stockholm. Och vi hade varit på lunch, jag och Kajsa. Och så här, efter det så hade jag, eller på lunchen då, så berättade jag för henne att jag vill jättegärna praktisera i Stockholm. För att jag vill testa på den staden. För att jag har aldrig varit där så och jobbat där. Så då länkade hon den till mig faktiskt. Och så såg jag den annonsen och bara så här. Det här är ju vad jag vill jobba med. Det är exakt det här jag vill jobba med. Alltså på punkt och pricka. Så då mejlade jag Charlotte, som hon heter då. På Profile Agency. Och fick praktikplatsen. Vilket är helt galet. Och jag är så jävla taggad verkligen för hösten och vad allt vad det kommer ge. Och Charlotte verkar vara en helt underbar människa. Och det är bara tack vare LinkedIn. Jag skulle aldrig hitta till företaget annars. Nej. Alltså aldrig. Och i och med att det är så litet också. Ja. Det roliga är så att det är helt sjukt att du har fått det. För det är inte sjukt, för du är så jävla grym, Alex. Tack. Men absolut. Men jag, så det är verkligen ett tips. Använd LinkedIn. Okej, jag ska skaffa det nu. Halva. Halva. Ja, nej, men det är verkligen bra. Men alltså det här, för vi har ju då nu i vårt program att man kan välja till hösten att antingen studera i Sverige eller utomlands, eller praktisera i Sverige eller utomlands. Och det är ju inte lätt vad man ska välja. Nej. För vi hade ju, idag är ju sista dagen för folk i vår klass som har kommit in och sökt utlandsstudier att tacka ja eller nej. Ja, just det. Till 23:59 ikväll. Mm. Så Emily sa att hon skulle skicka in där vid 58 någonstans. Sånt där. hon, ja, tack. Nej, ska. Hon behöver tänka lite. Nej, och det är så svårt. Alltså, hur tänkte du med att du vill ha, eller varför du valt praktik? Jag vet nog inte egentligen varför jag valt praktik. Utan bara, jag alltid har känt att det är rätt. Alltså, jag har så länge nu känt att jag vill börja jobba. Alltså, jag vill börja jobba. Och det är det som är så jävla intressant. För att jag har ju alltid varit den här personen som har varit så här, okej, jag ska plugga och sen så ska jag skaffa mig ett jobb som jag vill ha. Men från första början så visste jag inte vad jag ville plugga. Jag visste bara att jag ville alltså utbilda mig. Och sen så bara liksom kom den här utbildningen över mig liksom som en tsunamivåg och bara tog tag i mig. Och kändes så jävla rätt. Och så sökte jag att komma in och hade tur med det. Och sen har jag liksom gått hela utbildningen, eller inte hela utbildningen, men gått 1,5 år nu och bara känt så här, okej, alltså jag vill inte jobba med det och jag vill inte jobba med det och jag vill inte jobba med det. Alltså jag vill inte jobba med någonting. Alltså jag har bara kunnat, eller jag har ju tänkt så här, okej, det där kan jag jobba med, det där kan jag jobba med, men det är inget som jag brinner för. Sen så har jag det senaste tiden bara så här, jag vill nog jobba med, det är så svårt att förklara vad det är egentligen, men så här, jobba som en agent för människor, för att utveckla människorna i deras personliga varumärke. Och det är ju så här, ett common sense för det är ju influencers nu för tiden. Men jag har ju aldrig velat jobba med, eller jag ska inte säga att jag inte vill jobba med det, men jag har väl inte velat fokusera på influencers som är av karaktären bloggare som jobbar väldigt mycket inom alltså sådana mode och, alltså jag kan inte sånt. Det finns liksom, det finns människor som är så mycket mer kompetenta på, som vet vad som är rätt inom fashion och vad som man ska, vilka smycken man ska ha på sig och smink och hit och dit. Och det är mycket sånt som man jobbar med. Och mycket mer såklart. Influencers, det är ett riktigt bra yrke liksom, och de jobbar hårt, det vet jag liksom. Så det har jag liksom känt att det är nog inte det jag jobbar med. Men jag vill ändå jobba med den typen av kategorier liksom. Och det är just det Profile Agency gör, där jag ska praktisera. De jobbar ju med influencers som är mer inriktade, alltså typ så här Per Holknekt, som jobbar väldigt mycket. Han vann 2017 års främsta föreläsare. Nu har han skrivit en bok och han turnerar i Sverige nu med att så här föreläsa om olika ämnen. De jobbar också med typ så här en kvinnlig magiker som är helt galet grym, som kommer ha premiär 5 maj på Södra Teatern i Stockholm om ni köper biljetter. Nej, jag ska. Men så att få vara med i det företaget och hjälpa till med det jag kan. Och också lära mig skit mycket, tror jag. Så det är väl det, tror jag. Men det där känns ju som att det är personer kanske inom andra branscher lite. Ja. Att vara influencer är väl mer att man lyfter fram sitt eget liv och vardag. Ja, ja, men det är ju det också. Jag tror att det är där man hamnar lite fel egentligen. Alltså influencers är ju så mycket. Alltså att vara en influencer, då tänker man ju, alltså så som jag tänker, som jag har tänkt. Influencers, då, ja, men då är man typ Bianca Ingrosso, Ida Berg, Alice Stenlöf eller vad de nu heter. Och som jobbar väldigt mycket, nu jobbar de ju väldigt brett också. Bianca är ju typ programledare och bloggare och hit och dit. Men jag tror man tänker, främst tror man också tänker på tjejer. Alltså som jobbar inom mode och blogg och så. Men att vara influencers är ju mycket mer liksom. Att det är ju att influera folk till någonting. Ja, men och just det ni kommer göra sen är väl också att man jobbar med själva varumärket kring personen. Ja, exakt. Och det kanske är det. Jag tycker att det är roliga. Ja. Att så här utveckla varumärket kring personer. Alltså jag vill jobba med marknadsföring och varumärkesbyggande. För att få göra det med människor. Det är ju det jag verkligen känner. Shit, det är det här jag vill jobba med. Och att så nu få chansen kul. Att få vara där. Nej, så jävla taggad. Så sjukt taggad. Men jag har inte hittat något boende än, så att vi får bara se. Ja, alltså skriv till oss, snälla. Till oss. Här, vi har en man, han får inte bo på gatan i Stockholm, det är farligt. Det är... Men du har ändå fått lite respons på din Blocket-annons, väl? Ja, jag har fått lite försvar. Eller, men det kommer försvar, både, svar. Det kommer verkligen högt och lågt. Men nej, det bad du om också. Okej, det måste vi prata om en sekund. Att jag skrev ju också att jag är tacksam för alla svar, och det är jag verkligen jättetacksam. Men alltså, människor som skriver till mig om Blocket-annonser. Det är så, alltså det är ju tydligen, det var någon tjej som skrev så här: hej, vi har en lagerlokal och vi har gjort om källaren till studentboenden. Så just nu bor det 19 ungdomar där nere. Ni delar ett kök och så finns det typ 4 toaletter. Och det var så här, jag försökte bilder, det var verkligen en lagerkällarlokal. Och där bodde det 19 personer. Men gud, jag ser framför mig så här en sjukhussal. Ja, men det var typ så. Nej, men gud. Och så massa rum, du vet, så här, massa sov, så jättesmå rum. Och det var någon som skrev så här: hej, jag har en lägenhet på Söder som kostar 5,9 typ, eller vad det var. Och jag bara, oj. Hon bara, det är andrahandskontrakt och du får hyra i 6 månader åt gången. Och jag bara, nej men alltså, what? Du skämtar. Jag bara, nu har jag fått min chans här. Och sen så bara i slutet bara såhär, oops, du måste tåla hundar. Och jag bara, och så svarar jag på det och bara, okej, inga problem, jag har haft hundar innan. Så att, har du bott en hund i lägenheten sen tidigare så är det inga problem. Hon bara, nej, nej, nej, du ska ta hand om min tax. Nej! Så det ingick att ta hand om hunden. Och hon ska dra. Ja, hon ska dra och vill lämna sin hund. Och en annan skrev så här: du måste vara händig. Och jag bara, varför behöver jag vara händig? Och han bara, det ingår att man ska hjälpa till att renovera köket. Så att det är helt sjukt. Men gud, vad folk är ju allt för att tjäna extra pengar. Ja, men det visar ju också på hur bostadsbristen är. För folk är ju desperata. Så man tar ju det man får. Men herregud, du kan inte hjälpa till att renovera någons kök. Nej, men fattar du att han får ju säkert en uthyrd. Alltså det är säkert folk som har gjort det sen innan. Så han vet ju säkert att det funkar liksom. Så att, ja. Men vill ni inte ta hand om en tax så kan jag ha en kontakt med. Jag är typ lite taggad. 5,9 på Söder. Ja, varför inte? Ja. Men vad, det är ju för fan din vecka den här veckan. Ja, jag vet. Jag är så taggad så jag vill att du ska berätta för mig. Ja, men du får chilla. Oj, okej. Okay. Nej, men jag tycker att det är väldigt intressant det där med just så här hur vi ska välja nu. För det är skitsvårt. Jag tycker att det här är någonting att vi ska ta vårt första steg in i vårt liv. Eller vi gjorde ju det när vi sökte till den här linjen. Mm. Men... första steget tog vi när vi kom ut ur vår mammas BJJ. Ja, okej. Okay. Ett stort steg för mänskligheten. Ett stort... Nej. Nej. Skitsam. Och jag har ingen aning. Och det är jättemånga i vår klass som är sjukt förvirrade. Ja. Och det finns alltså bara de som ska söka program på högskola och universitet. Alltså, vad ska man göra? Och just det här med att så här... IH, alltså yrkesutbildningar. Det är fan jävligt bra grejer alltså. Ja, det är det. Jag försöker få in min pappa på det där. Aha. Nej, jag är för gammal. Ja, det är en annan historia. Ja. Men alltså, att jag vet inte. Men det är också det jag kan störa mig på. Att det är så jävla mycket som vi ska göra. Men är inte det också det fina med Sverige typ? Att man har så mycket möjligheter. Jo, men det är klart. Jag vet. Usch, det här är ju, det är ju inte champagneproblem. Det är bara champagneproblem. Ja, jag kom på det nu. Men ändå, det är ju jobbigt. Ja, men man måste också inse att om man bara har champagneproblem så kan champagneproblemen vara jobbiga. Ja. Så är det ju. Det behöver inte bara vara hunger och svält. Liksom. Man går utgå ifrån sig själv. Exakt. Och det måste ju också få diskuteras, såklart. Ja, självklart. Och jag tänker att det finns så mycket val och det är så mycket runt omkring oss och man ska vara hit och dit på ett sätt. Och jag får bara panik över det här med att Kina har en lag att, som gått igenom att den som sitter nu ska få sitta i en livstid. Ja. Och att det är val idag i Ryssland och att de vet att det kommer bli Putin. Ja, men det är klart. Ja, men alltså det är bara så här att människor i världen inte har en egen... att de inte har en fri vilja någonstans. Och, men sen, jag har tänkt väldigt mycket på den här veckan just för att det har varit så hett. Sjukt att jag också har gjort det. Har du det? Ja. Men, ja. Eller jag har tänkt mer på... jag har verkligen tänkt så här att... Jag har ju problem med mina knän nu. Och vi ska åka på skidsemester på fredag till Bad Gerstein. Och planera ett aslänge. Men jag säger så här, det är ett sånt litet problem. Alltså det är så sjukt att jag mår så dåligt över det. För att hur jävla bra har inte vi det? Alltså, så det har jag tänkt på så här mycket. Att var lite tacksam för helvete, Alex. Alltså verkligen. Ja, sant. Att du ens har råd att åka också, ja, men exakt, för den delen. Och att jag liksom har den möjligheten att bara göra det. Och att man känner så här... så det har jag tänkt mycket på faktiskt. Ja. Men jag har verkligen tänkt på det att, så här, att och då tänker man ju då att ja, men jag har en egen fri vilja och hit och dit, men typ inte. Alltså, man har ju det, men tänk om jag inte har det. Alltså, nu när jag tänker att nu ska jag praktisera i Mexiko och... studera. Ja, exakt. Jag ska studera. Jag har missförstått hela grejen. Tänket så här fram och tillbaka, okej, hur ska jag tänka, vad vill jag göra och inte göra? Och då tänker man nästan automatiskt direkt att vad skulle samhället vilja att jag gjorde? Vilket är så här, vem, eller varför då? Ja. Jag kan inte tänka i de tankarna. Nej. Och att även om vi i Sverige har en frivilliga så är vi ju formade på ett eller annat sätt. Det kan ju vara såklart. Allt från att så här, hela min uppväxt så visste jag att min mamma ville att jag skulle studera på högskola. Än fast hon idag säger att nej, men jag har inte, det är klart jag inte vill det. Nej. Eller du får göra precis vad du vill. Ja. Och det tycker hon, men jag vet någonstans att jag ska gå den vägen. Ja. Mm. Men så jag bara känner att jag får lite panik över att det, alltså man måste, det finns så mycket utifrån som kan störa oss inifrån hur vi ska känna och tycka och tänka. Mm. Och jag tycker att det är så jäkla viktigt att vi lär känna oss själva. Att vi ska veta vilka vi själva är. Och att man inte ska bli så påverkad av det yttre. Nej. Någonstans. För att vi kommer ju bara leva inom oss själva resten av våra liv. Ja, gud ja. Och för att det ska bli så bra som möjligt. Och vi ska liksom känna oss själva. Det här kommer bli jättedjupt nu. Men det här är ett område som du kommer aldrig göra en utmaning av det här. Nej. Vi ska lära oss att meditera. Oj! Jag blir helt nervös direkt. Är det sant? Du tror att det är skönt. Det är på riktigt, Alex. Aha. Ja. Så jag har ju läst jättemycket om det här. Och det finns ju så sjukt mycket. Alla säger hit och dit. Jag har ju bara sökt så här, meditation nybörjare. Mm. Det finns ju så mycket. Och det finns ju... Jag har ju pratat med en kollega, kan man säga. Mm. Och hon gick på en 10-veckors kurs om hur hon skulle lära sig meditera. Oj. Och... Så nu ska vi också det. Jag ska... Exakt. Jag har bokat in oss i Orsa. Mitt ute i skogen. Oj. Ska lära mig lite. Nej, men och jag har lyssnat mycket på podden Josefin och Vanja. Ja. Och de pratar väldigt mycket. Eller Josefin är väldigt intresserad av just den meditation. Och gör väldigt mycket olika sådana yoga och hit och dit. Så då har jag lite kommit in i det. Och sen i julas så fick jag en jättedipp. Och jag hade liksom väldigt mycket ångest typ. Och då laddade jag ner en app som heter Mindfulness. Där är det liksom olika dagar. Att man ska meditera 5 minuter varje dag. Mm. Det ska inte vi göra. Så var inte lugn nu helt plötsligt. Nej, jag bara 5 minuter, det klarar jag. Nej. Men det var ändå en bra start att så här förstå att... och då är det 5 minuter, så sätter man liksom hörlurar i öronen och så sätter man sig någonstans eller man går eller man... jag satt mycket på bussen då. Jag var i Stockholm över jul. Och det var så skönt. Och det var bara hela tiden så här att man skulle tänka på sin andning. Oftast tror man ju kanske att meditation, då ska man sitta på en bergstopp och tänka på ingenting. Och börja sväva. Men det går... Exakt. Det går ju liksom inte. Nej. Alltså det går ju inte att inte tänka på någonting. För du tänker på någonting. Ja. Så att då har man liksom börjat att okej, du ska tänka på din andning. Okay. För att är du stressad så kanske du känner att axlarna åker upp lite. Mm. Och att man liksom börjar andas mycket, mycket fortare. Och små andetag som är mycket högre upp och inte liksom ner i magen. Ja. Har du gått på yoga någon gång? Ja. Ja, och då är det väldigt så här, du ska andas ner i magen och fylla hela kroppen. Mm. Du ska känna din andning. Jag har inte fattat någonting. Vad sa du? Jag har inte fattat någonting. Jag har kollat mycket och det är också så här, det är många 10-veckors program och hit och dit, men jag tror att 15 minuter. Ja. Okej. Okay. Alltså det här kommer vara en utmaning för mig också. Jag vill bara hoppa in här för jag vill bara lära mig. Mm. Med 15 minuter. När du vill på dagen. Och då kan det vara bra att börja med att tänka varför jag gör det här. Alltså varför ska jag... För Ida har sagt det. Exakt. Det kan vara en anledning. Men det är som i skolan. Du ska ha ett eget syfte till varför du skriver den här rapporten. Okej. Okay. Okay. Mm. Bra där. Exakt. Ja. Det kan ju någonstans vara att man vill förbli lugn i många situationer. Man vill vara mindre stressad. Mm. Och det ger jättemycket positiva effekter med att meditera. Mm. Och att man får ökad självtillit. Man känner sig mindre sårbar. Och man inleder färre konflikter. Oh, I need that one. Ja. Och påverka omgivningen mer positivt. Ja. Det kan jag ändå tycka att det är fint. Ja, men det är väl jättebra. Ja, och just det här att när vi börjar på morgonen, alltså vi vaknar på morgonen, vi kollar liksom Facebook, ja. Vi kollar alltså alla sociala medier, vi kollar nyheterna, folk kanske läser tidningen, man ringer den eller den, man smsar hit och dit. Det finns inget stopp under hela dagen. Alltså finns det någon gång under dagen som du bara så här? Nej. Nej. Det händer ju inte. Visst, man kan ta hand om sig själv och sätta sig och titta på en serie. Ja. Det är så här self-care typ. Ja, eller jag tar en extra lång dusch. Mm. Men det är inte så att jag går in i mig själv och har mina egna tankar. Det är typ lite läskigt. Eller vad känner du? Jag känner att det kommer bli en utmaning. Ja. Men jag känner också att det... Återigen så tycker jag att det är en bra grej. Det är det här som jag tycker är så jävla roligt. För jag hade ju aldrig börjat meditera. Nej, sånt gör inte jag egentligen. Nej, och det är också så jävla trångsynd Alex här liksom. Men det är väl kul att testa. Det är också, det är någonting man hör att mycket människor som har poddar och bolag och hit och dit. Ja. Att så här, man måste stanna upp också för att fatta var man ska gå. Om det makes sense. Ja, och vi har ju pratat mycket om det här också. Att vi drömmer ju väldigt stort och vi vill någonstans. Men det är ju sällan att man, när man väl har nått ett mål som man kanske haft i livet. Att ja, jag ska börja plugga. Att man väl liksom njuter av det. Oh, gud ja. Det är verkligen så här, kom in på högskolan, då ska jag vara lycklig. Så kommer man in och så bara, nej, nu är jag bara klar så jag får ett jobb. Okej, men hur funkar det då? Då gör man så här. Man kan välja att sitta eller ligga. Det där gillar jag. Ja. För jag hatar att gå på yoga när de säger så här, nu ska du sätta dig skräddare och lyfta din kroppsvikt med fingertopparna. Typ. Och jag bara, kan inte. Kan jag bara få sitta bekvämt? Men jag vet inte, alltså om du ska göra det här på morgonen så är inte tipset att ligga ner, för nej, då kommer du somna. Mindfulness. Jag försvann in i alla värld. Ah, ja, skämt åsido. Och man ska andas in och ut genom näsan. Ja, men det kan. Om man är trött så kan det vara svårt. Men ja, nässpray, tips. Om man inte blir beroende, ja, det blir inte jag. Och man kan göra det när som helst under dagen. Mm. I och med att vi nu har sagt att vi ska ändå fortsätta gå upp tid på morgonen. Ja, så kan vi lika asbra. Eller hur? Sätta sig på golvet. Andas in och ut genom näsan. Ja. Och lyssna på något kanske? Nej. Ja, det kan man göra. Ja. Nu har inte jag gjort en så bra research. Att jag har inte sån app. Nej. Med 15 minuter. Nej. Men typ bara så här, calming music typ. Ja, exakt. Typ eller? Som, det finns ju en lista som heter pluggfokus. Det är lite så här. Eller wake up and smell the coffee. En spellista på Spotify. Skitbra. Och det viktigaste är att man bara ska liksom tänka på sin andning. Okay. Och det är helt okej om det kommer liksom någon tanke. Men du kan bara låta den gå. Hejdå. Ja, alltså man ska inte bli stressad och säga, oj, du ska tänka på någonting. Mm. Utan det många kan gör är att man räknar sina andetag. Och när de märker att nu kommer en annan tanke, ja, då börjar de om. Och räkna igen. Okay. Och vissa är så här, de verkligen känner. Ja, så det skulle man kunna göra. Men att man sätter 15 minuter på sin telefon. Okay. Larm. Ja. Och jag kanske man ska byta i så att det inte är den här. Att det är lite snällare. As i värsta mode. Zen mode. Håller på att börja sväva. Och så bara. Och bara punk. Okej, alltså vi kommer inte bara sväva, men absolut. Jag ska försöka. Ja, jag kör. De ger jättemycket tips här. Alltså, är man pendlare, vi pendlar inte till jobbet. Nej, jag kommer att göra det, kanske då, i framtiden. Ja, men exakt. Så du kan ju fortsätta göra det där. Exakt. Fan, vad bra. Då kan man sitta där och göra det. Ja. Sätta in lite nice musik i öronen eller något. Ja, man kan ju börja göra en meditationskurs. Eller så har man en meditationskompis. Oh. Man kanske båda behöver 15 minuter på lunchen. Mm. Eller till morgonkaffet. Gud, vad skönt. Eller hur? Kan vi inte bara börja med det i skolan? Alla måste vara tysta under lunchen på hela studentarian typ. Ja, det hade varit helt underbart. När det är så här andra tredje världskriget i mikrorummet. Vi kanske ska börja med det på Campus Company. Eller i mikrorummet. Fan vad nice det varit. Nej, men där är ju kaos. Det är ju fan armbågarna ut där. Alltså. Nej. Jag ska värma min mat. Ja, men alltså man känner sig ju som typ pingviner som bara så här, ja, går till sin mikro, går tillbaka och ställer sig helt stilla. Panik. Ja, och där kan man också göra lite så här mysigt för sig. Mm. Jag vet att Josefin, i den podden jag lyssnar på, just ja, då brukar hon sätta upp en liten kudde, sitt kudde. Och så tar hon lite ljus och sätter upp lite blommor typ. Och så sitter hon där. Mm. Och det kan man också göra. Om man gör det på morgonen kanske. Så det funderar jag lite på att göra. Ja. Men får se. Ni får hålla koll på min Instagram så kanske jag lägger upp något. Men fan vilken bra utmaning. Ja. Faktiskt. Och sen är det egentligen det här också att man ska egentligen prova längre än 5 dagar. Mm. Men det kan ju vara en test för oss att bara se att... Ja, men bara se om det, alltså, om det är någonting som känns bra. Ja. Jag vet ju då den här kollegan som har gick en 10... En kurs. Ja, den kursen. Mm. Hon sa det att hon skrev alltid ner några ord då efter varje gång så här, hon hade känt. I början var det mycket så här, varför gör jag ens det här? Hon bara, jag fick jätteont i kroppen och mycket sånt. Men sen nu har hon kommit över typ 20 dagar och nu känns det, nu börjar liksom, hon ställer inte, ifrågasätter inte varför hon nej. Gör det. Okay. Utan hon, men jag tror att hon kanske gör det längre, jag är lite osäker. Mm. Men så att vi testar nu och ser. Ja. Och det kan vara jobbigt och bökigt och knepigt. Men jag tror att, och det här hänger mycket ihop med utmaningar vi haft förut. Mm. Att hinna göra saker, reflektera över det vi gör. Vad har vi gjort bra och vad har vi gjort dåligt. Men det är väl asnice att vi kan koppla den här till förra veckans då. Alltså gå upp, fortsätta gå upp tidigt. För att också ha ett mål med att gå upp tidigt. Exakt. För att få de här 15 minuterna att bara sitta och tänka på universe. Ja, och sig själv. Så nice. Aura. Kul. Eller hur? Jag tänkte att vi skulle avsluta podden med att ge varsitt tips på vilken podcast som vi tycker är bäst. Och eftersom att det är jag som kom på det här så kommer jag få börja tipsa om min podcast. För att vi har faktiskt haft många lyssnare som har sagt till mig eller skrivit till mig att bara såhär, shit, det är så jäkla kul att lyssna på er podd. Jag har typ inte lyssnat på podd innan. Vilket för mig är ett mysterium för att podcast är typ det bästa jag vet. Så jag vill att våra lyssnare ska fortsätta lyssna. Och jag kommer ju då tipsa om min favorite podd. Alexander Pärlros Framgångspodden. Med Framgångspodden med Alexander Pärlros. Där han intervjuar enligt han då framgångsrika människor. Och där är det ju högt och lågt med vilka människor det är. Verkligen. Och det är också intressant att se då vad är framgång. För alla de här människorna som är med där är ju otroligt framgångsrika. Fast på väldigt olika sätt. Det kan vara så här Petter Stordalen, Alexander Bard, Bianca Ingrosso, Carolina Gynning och ja. Det är verkligen högt och lågt. Ja. Det är det som gör det så sjukt kul. Och han är ju så jävla bra på intervjua. Så alla avsnitt är ju så jävla intressanta. Alltså det spelar ingen roll om det är att jag lyssnar på ett avsnitt. Alltså som jag lyssnade på Carolina Gynning och tänkte så här, ja men jag är inte intresserad av hennes konst typ. Men alltså hon är ju så jävla powerwoman så att jag håller på att trilla av stolen. Alltså så mycket hon har gjort och så hennes mindset och hur hon bara orädd och kör och tar vara på möjligheter och chanser och skitsamma, ni får lyssna på den. Alexander Pärlros Framgångspodden. Och ditt tips? Alltså jag måste sätta en tips om två. Mm. För att jag är väl, jo. Okej. Okay. Okej, okay. Två snabba. En som hjälpte mig sjukt jävla mycket till att peppa mig själv och söka till den här utbildningen som jag går nu. Och hjälpte mig jättemycket med mitt självförtroende. Josefina Vanja. De är jättemycket för girl power och fake it till and make it, just do it och fuck it. Mm. Mycket sånt. Den heter Josefina Vanja, eller? Ja. Ja. Och en podd som heter Självklart med mitt två medelålders kvinnor. Mm. Så högst oklart att jag lyssnar på den podden. Men de, Mia och, gud vad heter de? Mia och, skitsamma. Mia är i alla fall en coach. Okay. Och de är två väninner. Men det är sjukt intressant. Ena tjejen är ute och letar efter en man. Och hon är mer såhär, hon kan inte förstå människor riktigt hur de kan säga och agera på vissa sätt. Och Mia är såhär grym och bara, okej, men det handlar om att den här personen gör det här och det här och det här. Så det är väldigt mycket såhär psykologiskt. Det är hon, ja. Den är jättespännande. Och jag får så mycket såhär att jag fattar grejer. Att varför folk umgås. Eller är som de är, liksom. Och det hänger mycket ihop med den här fyra färgerna och omringade vind. Alltså lite den. Alltså det är, den är så bra. Bra i alla fall. Där hade ni tre tips. Och någonting ni också får jättegärna att göra om ni lyssnar på podcast-appen som vi nu finns på är att trycka på prenumerera-knappen. Det är nice. Det är kul. Ja. Det är kul för oss och kul för er, för då får ni alla uppdateringar. Ja, slipper vi påminna er. Ja. Och nu ska vi sätta oss här söndag är dagen, klockan är 12:27 och vi ska klippa podcasten för den ska ut om några timmar. Yay! Men just det, fan, det här måste vi också berätta. Nästa vecka är vi i Bad Gernstein. Så vi kommer ju spela in det här ett avsnitt i veckan. Så vi kommer ju köra vår Idas utmaning i två veckor och prata om den, så det blir ju nästa gång vi pratar om din utmaning då. Exakt. Så vi kommer köra den lite längre tid. Och nästa podd kommer bli en frågepodd istället. Ja. Där jag ställer lite frågor till dig och du ställer lite frågor till mig. Vad kul! Ja. Ja, men asbra. Ja, men då ses vi nästa gång då. Det gör vi. Ha det bra. Bye.